महाभारत उद्योग पर्व पंचषष्टितमोध्याय धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र उवाच दुर्योधन विजानी ही यत्वां वक्षामि पुत्रक उत्पथम मन्यसे मार्गम अनभिज्ञ इवाध्वग। धृतराष्ट्र बोले, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम इस समय अनजान बटोही के समान कुमार्ग को भी सुमार्ग समझ रहे हो। पंचानाम पांडुपुत्राणाम यत्तेज प्रजिहीर्षति पंचानाम इव भूतानाम महताम लोकधारिणाम। यही कारण है कि तुम संपूर्ण लोकों के आधार स्वरूप पांच महाभूतों के समान पांचों पांडवों के तेज का अपहरण करने की इच्छा कर रहे हो। युधिष्ठिरम हि कौन्तेयम् परम धर्म मिहासितम् पराम गतिम संप्रेत्य न त्वं जेतु मिहार्हसि। कुंती नंदन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं, तुम मृत्यु को प्राप्त हुए बिना उन्हें जीत लोगे यह कदापि संभव नहीं है। भीमसेनम च कौन्तेयम् यस्य नास्ति समो बले रणान्तकम् तर्जयसे महावातमिभद्रुमः। जैसे वृक्ष प्रचंड आंधी को डांट बतावे, उसी प्रकार तुम सम्रांगण में काल के समान विचरने वाले कुंती कुमार भीमसेन को, जिसके समान बलवान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है, डराने धमकाने का साहस करते हो। सर्वशस्त्र भृताम श्रेष्ठम मेरुम शिखरनामिव युधिकांडीव धनवानम कोनो युद्धेत बुद्धिमान। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों में गांडीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ है। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य रणभूमि में उसके साथ जूझने का साहस करेगा। धृष्टद्युम्नश्च पांचाल्य कमिवाद्य न सातयेत शत्रुमध्ये शरान मुञ्चन् देवराज सनीमिव। जैसे देवराज इंद्रभद्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओं की सेना पर बाणों की वर्षा करता है, वह अब किसे छिन्न भिन्न नहीं कर डालेगा। सात्यकश्चापि दुर्धर्ष सम्मतोऽन्यधकं विष्णुषु ध्वंसयिष्यति ते सेनां पांडवेय हितेरतः। अंधक और विष्णु वंश का सम्माननीय योद्धा सात्यकी भी दुर्धर्ष वीर है, वह सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है, अर्थात युद्ध छिड़ने पर वह तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेगा। यह पुनः प्रतिमानेन त्रिलोकान् अतिरिच्यते तम कृष्णं पुंडरीकाक्षं कोन युद्धेत बुद्धिमान। जो तुलना में तीनों लोकों से भी बढ़कर है, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन समझदार मनुष्य युद्ध करेगा। एकतो यस्य धारश्च ज्ञातयस्य सबान्धवा आत्मा च पृथ्वी चेयम् एकतश्च धनंजयः। श्री कृष्ण के लिए एक और स्त्री, कुटुंबीजन, भाई बंधु, अपना शरीर और यह सारा भूमंडल है, तो दूसरी ओर अकेला अर्जुन है, अर्थात वे अर्जुन के लिए इन सब का त्याग कर सकते हैं। वासुदेवोऽपि दुर्धर्षो यतात्मा यत्र पांडवः अविसह्यं पृथिव्यापि तद्बलं यत्र केशवः। जहाँ अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले दुर्धर्ष वीर पांडुपुत्र अर्जुन है, वहीं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भी रहते हैं, और जिस सेना में साक्षात श्री कृष्ण विराज रहे हों, उसका वेग समस्त भूमंडल के लिए भी असह्य हो जाता है। तिष्ठतात सतां वाके सुहृदामर्थवादिनां वृद्धं सांत्वनं भीष्मं तितिक्षस्व पितामहं। तात, तुम सत्पुरुषों तथा तुम्हारे हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथनानुसार कार्य करो। वृद्ध सांत्वनु नंदन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं, तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो। मां च ब्रुवाणं शुश्रूष करुणामर्थ दर्शनम द्रोणं कृपं विकर्णं च महाराजं च बालिकम् एतेजपि यथैवाहं मन्तुमर्हसितास्तथा सर्वे धर्मविदोषेते तुल्यस्नेहा च भारत। मैं भी कौरवों के हित की ही बात सोचता हूँ, अतः मेरी भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण और महाराज बाल्हिक ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं और दोनों पक्ष के लोगों पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। यत्तद् विराट नगरे सह भ्रातृभिरग्रतः उत्सृज्य गाः सुसंत्रस्तं बलं ते समर्षीर्यते यच्चैव नगरे तस्मिन् श्रूयते महदद्भुतम् एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। विराट नगर में तुम्हारे भाइयों सहित जो सारी सेना युद्ध के लिए गई थी, वह वहाँ की समस्त गौओं को छोड़कर अत्यंत भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगर में जो एक अर्जुन का बहुतों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है, वह एक ही दृष्टांत उसकी प्रबलता और अजेयता के लिए पर्याप्त है। अर्जुन सत्यम तथा कार से किम पुनः सर्व एवते श्राभ्रातृन विजानी ही वृत्या तम प्रतिपादय। देखो, जब अकेले अर्जुन ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पांडवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति अर्थात स्वस्व उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये पंचषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ।